इस दुनिया में। अपना क्या है, इस दुनिया में अपना क्या है, कहने को सब कुछ अपना है। इस दुनिया में दुख का दवा रखा।